بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليك من تريكم من النار من شهر الله المحرم مكوى 1442 كتك درس كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام الآجري رحمه الله تعالى شرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تواندليا قصوما باب ذكر أخلاق أهل القرآن ملانغو أما وزممزية أخلاق زيولي علي بيبا كتاب شاء الله سبحانه وتعالى قد كيف وشاكي فموجة نكوة فهام كوهيزي أخلاق أتكي كان كلا مسلم أجيبا بناس كتك كيكاو كيري شوبيتا تلمريزية كسوما مايليزو الشيخ عبد الرزاق حفظه الله يقول يمونديش رحمه الله قال ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم بمعنى هزنغمزية زلي أيب أريزوناز متك وعلم تكيليز نسيم جاني أو حلجاني أمبازو itajuzu kwa muislamu kumtaja mwenzake muislamu wakati hayuko bimaana kumsengenya na iwe hakuingia katika dhambi zile sehemu sita alizozinukuu shekhe kutoka kwa Imam Nawawi rahimahullah tukamalizia kuzungumzia katika kikao cha jana baada ya kusema kuwa wayatakallamu bima fil insani min aibin biilmin qala wayaskutu an haqiqati ma fihi biilmin kwa bado yaendelea yale ya jana na haya qala famtina'uhu anil kalami aidan yakunu biilmin kujizuia kwake kutokamana na kuwazungumza watu pia hujizuia kwa ilmu na ujuzi bimaana anyamaza katika lile ambalo ni haki yake kunyamaziwa na akizungumza azungumza jambo ambalo astahiki kulizungumza bila ya kupata dhambi قال رحمه الله قد جعل القرآن والسنة والفقه دليله إلى كل خلق حسن جميل أي أنه أمر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وجعلهما دليلا له بمعنى amekifanya kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ndio muongozo wake kwa hivyo ameziweka hizi mbili Qur'ani na sunna kuwa ni amiri juu yake ndio anayofuata yaliyo katika Qur'an na sunna akafanya ndio dalili dalili yani ndiyo kinachomuongoza na kumuelekeza. Kala wa dalilu huwa al-hadi. فهو يهتدي بهدايات القرآن أو الكتاب والسنة معتصما بحبل الله تعالى. Kwa aongoka kwa miongozo iliyoko katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akiwa ameshikamana na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kamba ya Allah ni kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال حافظا لجميع جوارحه عما نهي عنه. katika tabia yake ni mwenye kuhifadhi viungo vyake vyote kutokana na kile anachokatazwa nacho, kile anachokatazwa ajiepushe. أي عما نهاه الله تعالى عنه وعما نهاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. أزوية في ينغوفياك كتوكمانا نكيلي أمباتو الله سبحانه وتعالى أمم كتازا كذلك متمواك صلى الله عليه وسلم أمم كتازا. وحفظ الجوارح يتناول حفظ اليد من أن تمتد إلى حرام. نكويفاذي فيونغو ينجي أن دنياك كويفاذي مكونو كتوكمانا نكونيوشا كتككيلي أنباتو نحرام. كنفانو كنيوشا مكونو كويبا كذلومو ama ukanyosha mkono kushika kile ambacho ni haramu kushika. Kwa hiyo kuhifadhi viungo yaingie ndani yake kuzuia mkono kutokana na kile ambacho ni haramu, haunyoshi mkono wako katika haramu. Walqadam min an tasira ila haramin, na kuhifadhi mguu usije ukatembea katika nini, kwenda kwenye haramu. والبصر من أن ينظر إلى حرام, لا ينجي في ماتو ويزوية كتكمانا كويتزام حرام. والسمع من أن يستمع إلى حرام, نكوي فاذي أو كوي فاذي مسكيزياك كتكمانا كسكيليزا كيلي أمباتوني حرام. كما كنفانو أمباتي متوني حافظ القرآن kisha msikilizaji mziki mkubwa yeye ajua vibati vya nyimbo kila vinavyotoka, hafidhul Qur'an, si tabia hafidhul Qur'an. Nasikitisha haya mambo yafanyika, haswa kwa wale wazazi ambao huwahifadhisha watoto wao Qur'ani kwa ajili ya shule. Namaanisha nini? Kuna wazazi wakiona watoto wao hawafanyi vizuri katika mashule yao, huwatoa mashule wakawapeleka wahifadhi Qur'an. Na kwa baraka ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, yule mtoto kichwa chake ufunguka akawa nafahamu, sababu alihifadhi maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni sahali kwake maneno ya mtu yote mwingine. Aje apelekwe shule ambiwe Aristotle siyo Newton siyo, wapuzi tu hao, kwake yes chochote. Kwa ukamwona ile ikiwa yuweza kuhifadhi maneno ya Allah kwenye akili yake, ha mengine wasahali kwake. Lakini malengo ya mzazi yalikuwa si mazuri, sababu hakumhifadhisha Qur'an kwa malengo ya kuwa aihifadhi ile Qur'an iwe ndio mwongozo wa maisha yake, iwe ndio kadhe. Tena baadhi ya wazazi huja swa wewe kwa mwalimu madrasa utajua, nataka mtoto wangu ahifadhi Qur'an ili apasi skuli. Umeelewa? Kwa hiyo malengo ni dunia tu. Wako baadhi ya wazazi, hii ni kosa. Lile litakuja tabaan. Wewe muhifadhishe Qur'an kwa malengo mazuri, ikiwa utamregesha shuleni bila shaka kule atafaulu, ilo usiwe na shaka nalo. Almuhim, wako vijana ambao walihifadhishwa Qur'an kwa malengo ya shule, wakaregeshwa shule. Wallahi kweli, ukamwona mzazi aenda shuleni kuchukua matokeo, Yule mwalimu akitoa matokeo kwa kila mtoto amwambia mzazi njoo kae, mwanawe ana hili. Akirekebisha hili atafanya vizuri zaidi, sio? Kuna mmoja mimi namjua kijana wake akienda shule yule mwalimu yampa ripoti ambaye nda zako. Sina la kukwambia. Kwa sababu hata yule wa pili anayemfuata amemwacha mbali, kama mtu apeleka pikipiki na mwingine atembea huko nyuma. Amemwacha mbali sana. Kwa hakuna cha kurekebishwa, ni yuko mbali, sio? Basi mzazi afurahi. Qur'an uona? Lakini sasa yule kijana hakupewa miongozo ya Qur'ani, yatakikana mtu wa Qur'ani awe vipi? Hivi tuwazungumza hivi sahihi. Allahu a'lam bihali. Lakini nakumbuka kipindi ukimwona atembea na earphones kwenye masikio yake, ukitoa ukisikiliza muziki. Ukijana, ukitoa ukisikiliza, asikiliza muziki. Tena muziki ya ajabu ajabu, mpaka wewe utashangaa. Hayafanani kabisa. Angelikuwa kwa mfano, angelikuwa asikiliza vitu vingine si muziki, lakini asikiliza muziki haswa. Amekuwa mtu wa madebe, hafidh al-Qur'an. Huu ni msiba mkubwa sana. Unapohifadhi kitabu cha Allah, ni lazima ukiheshimu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hizi akhlaq zinazotajwa hapa ni juu ya kila Muislamu kujipamba nazo, lakini zaidi hamilul Qur'an, kwa sababu umebeba kitu kitukufu sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wakisikiliza asisikilize isipokuwa kile ambacho ni halali kusikiliza, si haram. Walisani min an yatakallama biharam, na azuie ulimi wake kutokamana na kuzungumza yaliyo haramu. Walfarji min an yaghsha alharam, na azuie tupu yake kutokamana na kuparamia haram. Hafidhan lijawarihihi, ahifadhi viungo vyake vyote kwa ujumla. Wa hifdhuhu lijawarihihi qa'imun 'ala al-khawfi min Allah, na kuhifadhi kwake viungo vyake avihifadhi, kuhifadhi ambako kumetokamana na kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal muraqabatu lahu jalla fi 'ala min an yartakiba bijawarihihi shay'an yusqituhu subhanahu wa ta'ala. Na pia kumetokamana na kuhisi kuonekana na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa Allah amuona kwa kila anachokifanya. Kwa hivyo aogopa asije Allah akamuona viungo vyake vyatumika katika kile ambacho kitamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ndio hamilu al-Qur'an. Na haya mtu akijipamba nayo, haya aliyotajwa hapa, akijipamba nayo, si kuwa atapata manufaa ya akhira peke yake, bali na manufaa ya kidunia atayapata mingi sana. Maisha yake yatakuwa na baraka katika kila kiungo katika mwili wake, akakielekeza katika halal, Allah subhanahu wa ta'ala hubariki katika kila kiungo, mkono wake, katika ulimi wake, katika macho yake, katika. Na ndio kaona waweza kupata mtu mzima mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, viungo vyake vyote walillahi alhamdu wal minna viko salama, na ana nguvu zake ambazo pengine baadhi ya wale ambao ni wadogo wake kiumri hawana nguvu hizo, Allah akambakishia kwa kumcha kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo siri utaona mtu afikiria akisikia salafu salih. Kwa mfano Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu arda, hakuna mtu akitajua Abu Ayyub al-Ansari hamjui, sababu yeye ndio mtu msalama alifikia kwake alipofanya hijra kwenda Madina. Waislamu wote wakisema wakisikia Abu Ayyub al-Ansari wamtambua huyo sahaba. Maisha yake yote yalikuwa katika jihad fi sabilillah, maisha yake yote. hakuna vita kuanzia Mtume wa sallama aamrishwe jihad fi sabilillah amekosa mpaka kufa kwake. Hakuna vita Mtume sallama amepigana, wala baada ya Mtume sallama wakati wa khilafa Abu Bakar, wala baada ya Abu Bakar as-Siddiq khilafa ya Umar ibn Khattab, wala khilafa ya Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, mpaka wakati wa Muawiya hakuna vita hata kimoja amekosa. Vita vyote mingi kwenda kuunusuru Uislamu, vita vyote hivyo mingi. Ikiwa hayuko vita upande huu, basi kuna sehemu nyingine kuna vita kwa huko, ni tu hawezi kujigawanya, lakini alikuwepo. Ashahidi ambao nitakuhitaji hapa, Abu Ayyub al-Ansari, vita vya mwisho kabisa ambavyo alikwenda kupigana ni Fathu al-Qustantiniya, ambao leo ni Uturuki, sababu Abu Ayyub al-Ansari amezikwa Uturuki radiyallahu anhu arda. Abu Ayyub al-Ansari akienda katika vita hivi wakati wa khilafa ya Muawiya radiyallahu anhu arda, alikuwa na umri wa miaka 80. Sasa jiulize, mzee wa miaka 80 aweza kwenda vitani leo? Mzee wa miaka 80. Alafu yataka mfahamu kitu kimoja, si vita vya bunduki, ni vita vya upanga na mishale na mikuki. Kwa hivyo mtu wa miaka 80 leo ape upanga, shika upanga au shike tu au unyanyue hivi. Sasa yule anaingia vitani akapambana, ataweza kule kiwa na miaka 80 radhiallahu anhu arda? Wakati mwingine waweza kujiuliza, waliweza vipi hawa katika umri kama huu kunusuru Uislamu, tena katika jihad fi sabilillah? Nafikiri jawabu lake walipata vizuri sana, walihifadhi viungo vyao, wakamcha Allah subhanahu wa ta'ala katika kila walichokuwa kifanya, na Allah akawahifadhia viungo vyao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifariki akiwa na miaka 63, na mpaka umri wake kuisha Mtume sallama alikuwa akienda vitani alayhi salatu wassalam. Na Mtume sallama alifariki kichwani mwake kuna nywele nyeupe za kuhesabika, 1, 2, 14 katika riwaya Anas bin Malik. Yaani mtu mwenye kumwangalia aweza kuhesabu. Ni kipi kilicho wewe fikiria ukaambia huyu ana miaka 64 hakupaka dai kichwani? Nywele nyeusi, miaka 63 mtu huyo. Mtu atasema huyu ni mtume wa Allah kweli? Naam, alayhi salatu wasalam. Na masahaba wake walikumfuata, Allah pia akawapa nguvu kama hizo. Na ndio pale kisha waje kupata mtu mzima ana watoto wengi wadogo wadogo hivi. Wengine mshaelewa, wengine hamuelewi. Lakini walioelewa washaelewa. Mtu mzima akifariki mkewe aoa tena. Fariki mkewe aoa tena. Wako hao. Allah amewahifadhia nguvu zao mpaka huko wamekuwa watu wazima. Wako hao. أسأل الله من فضله. إن مشى مشى بعلم وإن قعد قعد بعلم، أي أنه في قيامه وإقدامه على الأمور يكون بعلم. katika kusimama kwake na kusonga mbele kwake katika mambo anayoyafanya huenda kwa ilmu, si kwa ujinga. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: وقعوده وإحجامه عن الأمور يكون بعلم. na katika kukaa kwake na kurudi nyuma katika mambo kutoyafanya pia ni kwa ilmu. فجميع حركاته إنما تصدر بموجب العلم لا بموجب الهوى. mambo yake yote anayoyafanya huyafanya kwa mujibu wa ilmu, sio kwa matamanio ya nafsi yake. Kila anachokifanya kifanya kwa ilmu. Sifa hizi mtu aweza kuziona ni ngumu, lakini wallahi mtu akijizoesha haya mambo aweza kusifika nayo. وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه من فقه الرجل مدخله وممشاه وإلفه كتك وفهامه ومنمومه ni yule anayeingia naye na kutoka naye, anayetembea naye, yule anayempenda. Muangalie mtu atembea na nani, utamjua yeye. Anil mar'i la kasal wasal an qarini, atembea na nani? Ikiwa atembea na watu waheri, akiingia aingia na watu waheri, akitoka toka na watu waheri, basi yule ni mtu waheri. Lakini ikiwa ukimwangalia sahibu zake ambao anaotembea nao ni watu wa vituko vituko, watu wa balaa, haiwezekani ameweza kupendana na wao na kutembea na wao isipokuwa yeye ni kama wao. Watuyuru ala ashkaliha taqa'u, ndege hutua katika ndege ambao wamefanana na wao. Ushaona wewe msafara wa ndiwa akiingia kunguru katikati, watu wote wasambaratika, njiwa wote kila mmoja elekea kwake. Asharibu, maanake ile pattern haiwezi. Wale subhanallah wakienda kulia wote kulia, kutoto kushoto, kienda juu enda juu pamoja, lile kunguru litakwenda mbele, watu waenda kushoto, watu waenda kulia, enda, haiwezekani. Na msafara wa kunguru hutoona njiwa akiileta pale, atadonwa, hawamtaki kamwe. Sasa ndege awe na akili kuliko wewe? Angalia ndege wanavyoishi. Na ndio maana Waarabu wakatoa huu mfano au hii methali wakasema at-tuyuru ala ashkaliha taqa'u. Waingereza wakaigiza wakasema birds of the same feathers flock together. Na Waswahili sijui wakasema nini, lakini lazima watakuwa na msemo wao, na msemo huo labda usema ambao wamaanisha haya tunazungumza. Naona msemo sema nazi mbovu kharabu ya nzima, sababu hazikai pamoja. Ukitia nazi mbovu pale itaharibu zile nzima, na Muislamu atakikana awe hivyo. Sio kila mtu atembea naye tu, ona watu wenda wewe pia wenda, la, lazima utembee na yule ambaye sheria imekupa ruhusa ya kutembea naye. وقال ميمون بن مهران رحمه الله لا يكون الرجل تقيا حتى يحاسب نفسه محاسبة شريكه. هاوي mtu ni mcha Mungu mpaka aihesabu nafsi yake kama anavyomhesabu mtu yule aliyeshirika na yeye katika kazi. Kama mtu umeingia naye ushirika katika kazi, shilingi kwa shilingi, si ndio? Watu wahesabiana ili asimdhulumu mwenzake. Basi namna hiyo ndiyo utakana nafsi yako uamiliane nayo, uihisabu kwa makini kabisa. Wa hatta ya'lama min aina malbasuhu wa mashrabuhu wa mat'amuhu, mpaka pia ajue kile anachokivaa chatoka wapi, anachokunywa chatoka wapi, na anachokula chatoka wapi. Si kujivalia tu, kula tu, kunwa tu, kila kitu lazima kiwe ni halali. Fahuwa yataharra alhalala fi ma'kalihi wa mashrabihi wa mamshahu. Wa idha tabayyana anna fihi haraman au shubhatan tawaqqafa. Katika tabia yake hamilul Qur'an hupigania halali katika kula kwake, kunwa kwake, yule anayetembea naye. Ikimbainikia kuna haramu katika chochote miongoni mwa hivi au kuna shubha, utamuona asimama pale pale akaa kando, hajikaribishi katika sehemu kama ile. La ajabu, na maajabu hayeshi. Umpate kwa mfano mwalimu wa Qur'an, na ili ndugu zetu wale wanaosimamia katika hii misabaka au walielewa. Mwana mtu hamilul Qur'an kisha mpaka kwenye yale misabaka ile, yaweza kuwa mtoto si yeye, akamleta mtoto mwingine badala yake, na alafu akatumia jina la yule mwingine. Inatokea hamilul Qur'an afanyeni, na yule anayetumiwa pia ni hamilul Qur'an. Ghush juu ya ghush, nini ili mradi bwana huyu ni mzuri kuliko yule alipita, sio alipita vipi, sasa huyu mzuri kuliko yeye, ama mmemtengeza vizuri, ama yule labda ni mgonjwa, wacha nimuingize huyu badala yake. Kwa hivyo waambie wasikiliza, kukiitwa jina fulani wewe nenda wewe, ukiulizwa sema ni wewe, sawa. Alafu watoto wanaibwe, njoo mtoto mfano aitwe, wewe waitwa nani? Sema nimeambiwa na ustadhi, nikiulizwa jina nseme naitwa fulani, lakini si jina langu eh. Ewa fedheha wazi wazi zitokee. Sawa, tabia hamilul Qur'an, hadha hamilul Qur'an, hii kweli tabia mtu anahifadhi Qur'an? Mfano tu mdogo tu, hamilul Qur'an hayuko hivyo kabisa, ajiepusha kabisa na chochote, hata wacha kuwa ni haramu ya wazi, ajiepusha na kile kilicho na shubha. Hii na shubha ajiepusha nayo. Kwa nini? Kwa sababu amebeba kitabu cha Allah. Wewe wachora picha gani ya waliohifadhi Qur'an kufanya jambo kama hili? Kwa mfano tujulikane, angalia ni leo kufaa, akifanya Muislamu kosa lolote wanasibisha kosa lake na nini? Na Uislamu. Na wao wajua pengine kuwa huu si Uislamu, lakini wanasibisha lile kosa kwa nani? Kwa Muislamu, kuwa ni Muislamu. Hili jambo latokea. Sasa wewe uchunge usije ukawa ni sababu ya kuwafanya watu wasiingie katika Uislamu kwa kuonekana kile unachokifanya. Kwani mara ngapi tulishakwenda katika sehemu wale wasiokuwa Waislamu hawaingii katika Uislamu kwa sababu gani? Kwa sababu ya watu wa dhikiri. Wasema Waislamu wafuga mashetani. Wallahi alazim, haya mambo shakutana nayo mara ngapi? Sema Waislamu wafuga mashetani. Kwa nini? Nani anakuambia Waislamu wafuga mashetani? Tuwasikia hapa bwana wakinguruma usiku mzima. Watu wapandisha hapa. Sasa watu wafikirie ule ni Uislamu, kumbe ule ni ukurafi. Ule ni ukhurafi, si Uislamu ule. Ni uzushi katika dini ya Allah ambao hauko. Lakini ashaharibu picha ya Uislamu, majaribu, ashaharibu. Ashaharibu. Kwa hamilul Qur'an, kwa sababu ya kile kitu ulichokibeba katika kifua chako, Qur'an umeibeba. Ni lazima uwe safir, ambassador. Uwe balozi mzuri wa wale waliobeba kitabu cha Allah katika vifua vyao. Bado kuna mengi tutayazungumza hapa, mengi katika mambo ambayo atakikana ajipambe nayo sahibul Qur'an. Kisha tukiyamaliza hayo, inshallah huko mbele al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala akazungumzia tabia sasa kinyume ya hizi pia, yani zile tabia ambazo atakikana ajiepushe nazo sahibul Qur'an. Na hapa amezungumza kwa kirefu sana, kwa sababu ndio malengo ya kuandika kitabu hiki, amekiita akhlaqu hamalatil Qur'an. Kwa hivyo bado tuenda, kuna tabia nyingi atazitaja hapa, kisha atataja riwayat katika ahadith na katika aqwalus salaf nyingi sana atataja katika kueleza yale yanayotakikana ajipambe nayo sahibul Qur'an. Kisha akimaliza biidhnillahi ta'ala mtakuja kuona akhlaq ambazo hatakikani ajipambe nazo, hatakikani ajiepushe nazo. Tutazungumzia zote insha Allah taala polepole mpaka tumalizie. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.